วันนี้มาฟังเรื่องจากทางบ้านกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีค่ะคือคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ไปทำงานที่ภาคใต้ของประเทศไทยตอนนั้นไปปลูกต้นยางพาราที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรคุณหนึ่งกับเพื่อน2คนเนี่ยได้ไปทำงานกับนายจ้างที่ทางภาคใต้เขาก็เรียกว่าในหัวคนนี้มอบหมายให้ไปเฝ้าสวนยางแล้วก็ปลูกยางใหม่เนื่องจากว่าต้นยางเก่าเนี่ยนะคะเขาโค่นลงแล้วก็ปลูกต้นใหม่ทดแทนทางภาคใต้ถ้าหากว่าใครที่เคยลงไปเนี่ยจะรู้ว่าบ้านของผู้คนนั้นเนี่ยอยู่ห่างกันมากซึ่งมีสวนยางแล้วก็สวนปาล์มล้อมรอบไปหมดเลยนะคะแล้วก็เช่นกันค่ะที่คุณหนึ่งไปเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเลยคือที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านห่างกันจากบ้านคนอื่นมากถึงมากด้วยนะคะเนื่องจากว่าต้นยางถูกโค่นลงไปหมดแล้วพื้นที่ก็เลยดูโล่งส่วนข้างๆก็จะเป็นสวนปาล์มอีกแปลงนึงคุณหนึ่งได้มาพักอยู่ที่บ้านที่ปลูกอยู่ในสวนติดกับถนนลูกรังซึ่งมาอยู่แรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่กับเพื่อนก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ตัดหญ้าตอนกลางวันก็จะมีรถเครื่องของชาวบ้านเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักนะคะส่วนกลางคืนบรรยากาศเงียบวังเวงดึกๆหน่อยก็จะเห็นชาวบ้านชาวสวนข้างๆเขาออกมากรีดยางไฟที่หัวก็จะชายไปในป่าแวบไปแวบมาคุณหนึ่งมาอยู่ได้สักพักหนึ่งก็รู้จักกับคุณลุงสวนข้างๆซึ่งคุณหนึ่งเองก็ชอบเดินไปคุยกันกับแกที่บ้านเป็นประจำค่ะเวลาว่างแกก็จะออกมากรีดยางช่วงประมาณเที่ยงคืนกับแฟนแก2คนคุณหนึ่งเคยถามแกว่าลูกๆแกไปไหนกันหมดซึ่งคุณลุงเองแกก็จะมีลูกชาย1คนลูกสาวอีก1คนแกก็บอกว่าไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็แกก็จะมากรีดยางเป็นกิจวัตรประจำวันในทุกๆคืนประมาณเที่ยงคืนคุณหนึ่งเองก็จะเห็นไฟของแกเนี่ยเป็นแสงสว่างส่องวับแวมวับแวมอยู่ในสวนของแกเนี่ยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าแกออกไปกรีดยางแล้วคืนนี้ก็เช่นกันคุณหนึ่งเองรู้สึกปวดท้องตอนประมาณตีหนึ่งแล้วค่ะก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็เห็นไฟสองดวงมันส่องไปอยู่ในสวนก็เลยร้องตะโกนไปบอกขยันจังเลยนะลุงไม่หยุดพักผ่อนบ้างเลยแกก็ร้องตอบกลับมาบอกว่าไม่ขยันไม่ได้หรอกค่าเทอมลูกรออยู่พูดเสร็จแกก็หัวเราะค่ะคุณหนึ่งเองก็เลยพลอยหัวเราะตอบแกไปต่อมาอีก2วันในระหว่างที่คุณหนึ่งเองกำลังช่วยกันขุดหลุมแล้วก็ลงต้นกล้ายางอยู่นั้นเห็นมีรถตำรวจกับรถมูลนิธิประมาณ 4-5 คันวิ่งตามกันเข้ามาพร้อมกับชาวบ้านได้ขี่รถเครื่องหลายคันวิ่งมาที่สวนของแกเมื่อคุณหนึ่งเห็นแบบนั้นก็นึกสงสัยแล้วค่ะก็เลยพูดกับเพื่อนไปบอกเนี่ยไปดูเขาหน่อยก็แล้วกันว่าเขาทำอะไรกันก็เลยเดินไปกับเพื่อนเข้าไปในเขตสวนของแกเนี่ยแทบเป็นลมเลยคุณผู้ฟังกลิ่นเหม็นเน่าไปหมดเลยก็เลยรีบสาวเท้าเข้าไปใกล้ๆตำรวจเขาก็เอาเชือกเนี่ยมากั้นห้ามไม่ให้คนเข้าไปคุณหนึ่งเองก็เลยถามผู้ใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยหลานสาวของลุงแกมาเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าไม่เห็นออกไปในหมู่บ้านนานหลายวันแล้วพอเข้ามาเคาะบ้านก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงหลานสาวแกไม่กล้าเปิดก็เลยโทรบอกลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจกับมูลนิธิพอพากันมาถึงก็เลยพังประตูเข้าไปเจอว่าแกเนี่ยนอนตายอยู่ในบ้านขึ้นอืดหนอนไต่ยั่วเยะเลยล่ะค่ะตำรวจบอกว่าตายมาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วแกกินยาตายทั้งคู่ส่วนสาเหตุยังไม่รู้ก็ต้องรอสอบสวนกันต่อไปความคิดตอนนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านทันทีไปกับเพื่อนเก็บเสื้อผ้าแล้วโทรบอกในหัวบอกว่าญาติที่บ้านไม่สบายด่วนจะต้องเดินทางกลับอีสานยังไงขอเบิกเงินแล้วก็ให้ในส่วนในหัวเนี่ยไปส่งที่สถานีรถไฟด้วยใครมันจะไปอยู่ได้ล่ะก็เมื่อ2คืนก่อนเนี่ยยังคุยกับแกอยู่เลยแล้วก็ยังทักทายกันอยู่เลยในตอนดึกนะคะตอนที่แกไปกรีดยางพาราใครที่เห็นเหตุการณ์หรือว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าบีเชื่อละค่ะว่าคงจะรีบเพ่นแนบโกยไปตั้งสติในที่ไกลๆก่อนเหมือนกันกับคุณหนึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นเหตุการณ์จริงที่คุณหนึ่งนะคะลูกอีสานของเรานี่แหละลงไปทำงานที่ภาคใต้แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เหมือนที่บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันมาค่ะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่คุณทวิเดชส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผีเช่นกันเท่าที่บีอ่านดูเนี่ยเป็นเรื่องสั้นๆแต่ละเรื่องนี่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาเป็นตอนๆกันไปเท่าที่บีอ่านดูเนี่ยดูท่าทางว่าคุณทวิเดชเนี่ยน่าจะเจอประสบการณ์ผีเยอะพอสมควรเหมือนกันเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยละค่ะน่าสนใจดีเป็นเรื่องของลุงโดนฟ้าผ่าตายแกมาสิงแมวที่บ้านมาร้องเรียกตอนตีสองให้เปิดประตูให้พอเปิดประตูให้ก็ไม่เห็นว่าจะมีแมวก็เลยปิดประตูนอนต่อซึ่งพอกำลังจะหลับแม่ก็โดนผีลุงพยายามเข้าสิงก็ร้องอึกอักอึกอักคุณทวิเดชบอกว่าผมนอนอยู่ข้างๆก็ปลุกแกก็ไม่ตื่นแต่ว่าดูท่าทางแกแย่หน่อยก็เลยปลุกแรงๆแกก็เลยตื่นพอตื่นขึ้นมาแม่ก็มาเล่าให้ฟังบอกโดนผีลุงมาพยายามเข้าสิงมาเข้าสิงแมวให้มาร้องเรียกให้เปิดประตูพอคุณทวิเดชเปิดประตูไปก็มองไม่เห็นแมวเพราะว่าแมวตัวนี้เนี่ยที่เป็นแมวคุณทวิเดชเองที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันแอบเข้ามาแล้วเรียบร้อยก็พยายามที่จะมาเข้าสิงแม่ละค่ะทีนี้คือแมวตัวนี้เนี่ยที่มันมีวิญญาณของลุงแฝงมาด้วยเนี่ยก็โดนสิงมาหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่ากลางคืนมันชอบไปนั่งบนกำแพงดูลิเกขอทานที่มันเล่นในวัดข้างบ้านคือมันตั้งใจดูเลยนะหลังจากที่เข้าแม่ไม่ได้มันจะไปเข้าพ่อแต่ว่าก็เข้าไม่ได้เหมือนกันพ่อก็ร้องอึกอักอึกอักคุณทวิเดชก็เลยตะโกนเรียกแกก็ตื่นมาเล่าให้ฟังบอกผีลุงจะมาเข้าหลังจากคืนนั้นผีลุงก็มากวนพ่อมากวนแม่ทุกวันทุกวันพระนะคะแต่ว่าไม่ได้มากวนคุณทวิเดชเพราะว่าคุณทวิเดชเองก็เป็นคนบวชหน้าไฟให้ก่อนที่แกจะโดนฟ้าผ่าตายไม่กี่วันแกก็มาเล่นกับคุณทวิเดชสนุกสนานหัวเราะกันตามประสาลุงหลานละค่ะไร้สาเหตุที่จะบอกล่วงหน้าว่าแกจะตายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการสนุกสนานกันมากๆซึ่งไม่เคยสนุกสนานแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นลางร้ายก็ได้คุณทวิเดชบอกว่าแกเฮี้ยนมากจนต้องไปเอาทรายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเอามาซัดที่บ้านเนี่ยให้หายเฮี้ยนไปเลยแกก็มาเข้าฝันค่ะหลังจากที่โดนทรายว่าแกกลายเป็นงูดินแล้วคุณทวิเดชก็เอาตีนเหยียบแกเละไปเลยแกก็หายไปไม่มาอีกเลยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าแปลกอีกเรื่องนึงค่ะคือลุงแกระลึกชาติได้ด้วยนะว่าแกเคยเป็นโจรเมื่ออดีตชาติแกจำลูกแกได้บอกได้หมดวันที่แกโดนฟ้าผ่าตายลูกแกเมื่ออดีตชาติเดินร้องไห้กลางฝนผ่านบ้านของคุณทวิเดชไปแล้วก็พูดว่าพ่อกูตายอีกรอบแล้วกูยังไม่ตายเลยก่อนแกตายแกติดหนี้เหล้าขาวไว้ครึ่งขวดนะหลังจากที่แกโดนฟ้าผ่าตายแล้วคุณทวิเดชกำลังอาบน้ำอยู่ข้างยุ้งเป็นยุ้งฉางข้าวเนี่ยนะคะก็เห็นเมฆลอยต่ำมากมีสีแดงๆที่ฐานเมฆก็มีสีแดงแวบๆลอยมาใกล้ๆตรงที่อาบน้ำก็มีกลิ่นเหล้าขาวคลุ้งไปหมดแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลุงตายก็ลุงเนี่ยก็เป็นผัวของพี่สาวแม่ก็คือเอาง่ายๆคือเป็นลุงเขยอ่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของผีพรายน้ำค่ะคุณทวิเดชไปเล่นน้ำในคลองแถวทุ่งนาเพื่อนก็เดินข้ามน้ำกันไปหมดเพื่อไปหามะม่วงกินคุณทวิเดชก็เดินเล่นน้ำอยู่คนเดียวตอนแรกนี่เล่นกันหลายคนพอสักพักจะเดินข้ามน้ำตามไประหว่างที่จะถึงจุดลึกสุดกลางคลองมันมีแถบสีเขียวคล้ำเหมือนน้ำหนองเกิดขึ้นแล้วก็ขยายยาวขึ้นใหญ่ขึ้นทันทีต่อหน้าต่อตาเลยพอว่ายผ่านแถบสีเขียวอันนี้มันจะเย็นมากเย็นจนขาเป็นตะคริวทั้งสองข้างกำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วล่ะในใจก็รู้เลยว่ามันคือผีพรายน้ำครั้งนี้นี่มันเอาตายเลยแต่ตะโกนเรียกให้หลวงพ่อยอช่วยเขาก็กลับมาขาก็กลับมาใช้ได้ข้างหนึ่งก็เลยรอดตายข้ามน้ำไปได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเทวดาในโบสถ์ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวก็คือลูกของคุณป้าเนี่ยไปบวชก็เลยขอไปเป็นลูกศิษย์เอาตามที่บีเข้าใจนะคะก็คือน่าจะไปขอเป็นเด็กวัดอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าช่วงนั้นพระเยอะกุฏิไม่พอกันก็เลยต้องไปนอนในโบสถ์กันนอนกันหลายคนเลยค่ะพอสักตีสองมีคนแก่ๆแต่งตัวเหมือนพราหมณ์มีสายสังวานเป็นเพชรเป็นพลอยมาลากขาคุณทวิเดชไปไว้ข้างพระประธานพอตื่นมาตกใจว่าเอ้ามานอนตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไกลจากจุดที่นอนเลยนะก็เลยขอเขากลับบ้านไม่เป็นลูกศิษย์วัดละต่อมานะคะคุณทวิเดชบอกว่าญาติที่นอนข้างๆกันก่อนที่คุณทวิเดชจะโดนลากขาติดคุกกันหมด คือก็เลยคิดเอาว่าเทวดาเขาน่าจะไม่อยากให้นอนข้างคนพวกนั้นซึ่งคนพวกนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้แหละนะคะผีเด็กดองค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอบัวใหญ่พี่สาวท้องออกไปดูสุริยคาต7วันก็แทงลูกเลยก็เลยเอามาดองใส่โหลพอวันพระนี่ออกมาวิ่งเล่นกระโดดกระทืบพี่สาวจนสลบไปเป็นวันๆต่อมาพี่สาวก็ย้ายมากรุงเทพก็เลยเอาขวดดองเด็กเนี่ยใส่มาในลังหนังสือมาฝากไว้ที่บ้านพ่อที่ลพบุรีแต่ว่าพ่อไม่รู้ไงว่ามันมีขวดดองผีใส่มาด้วยคุณทวิเดชนอนหลับก็ฝันเห็นว่ามีผีเด็กมาอาละวาดก็เลยโทรมาถามพ่อบอกมีอะไรกันไหมแกบอกว่ามีผีเด็กมาเล่นงานพ่อกับแม่ทุกคืนเลยถามพ่อว่าช่วงนี้มีใครเอาอะไรมาให้ไหมแกก็เลยไปค้นในลังเจอขวดดองผีเด็กคุณทวิเดชก็เลยบอกให้แกเอาขาที่คุณทวิเดชเนี่ยปลุกเสกใส่ผ้าแดงไว้ตอนบวชเนนฉลองกรุงรัตนโกสินทร์เอามาวางไว้บนขวดดองผีแล้วก็เอาไว้ใต้โต๊ะหมู่บูชานะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนที่พ่อทำตามคุณทวิเดชแนะนำเนี่ยนะคะผีเด็กตัวนี้ก็เลิกเฮี้ยนกันไปแต่ว่าก็ยังคงมาหยอกกับคุณแม่ทุกวันพระตอนหลังก็เลยเอาไปฝังบางสกุลที่ป่าช้าเพื่อให้เขาเกิดตอนนี้น่าจะไปเกิดกับพี่สาวผีตัวนี้ก็เป็นผู้ชายต่อมาพี่สาวก็ได้ลูกชายนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของคุณทวิเดชเองคุณผู้ฟังฟังไว้ก็เพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณทวิเดชส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีค่ะก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพิฆเนศบูชารูปปั้นจากท่าพระจันทร์2วันเมฆก้อนหนึ่งลอยลงมาตรงหน้าต่างแฟลตมีสายฟ้าแลบออกมาจากเมฆพุ่งเข้าไปที่รูปปั้นเป็นอยู่สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็หายไปแต่ว่ามีคนเห็นหลายคนเป็นช่วงเย็นๆหรือว่าจะเป็นเรื่องไปนอนที่วัดที่ตาคลีค่ะวัดนี้อยู่บนเขาเห็นเตียงแต่งไว้สวยงามมากเลยพอนอนไปสักพักหนึ่งปวดปัสสาวะก็เลยลุกมาจะเข้าห้องน้ำช่วงตีสามและหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปนอนต่อนะคะในขณะที่นอนหลับไปค่ะก็ฝันเห็นว่ามีร5นะคะเสด็จพ่อร5มาตีไหล่ท่านดูหนุ่มประมาณ30ผมดำดกหนวดดำเงางามนุ่งสีขาวรองเท้าฮาร์ปสีดำท่านยิ้มนิดๆแล้วก็มองคุณทวิเดชพร้อมกับยืนกอดอกอิงเอียงก็คือเตียงนั้นเป็นเตียงที่ท่านรอปอจัดไว้ให้ท่านนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของผีห้างนาปีศาจสระน้ำอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเอาให้จบเลยละกันเหลือแค่2ตอนนิดๆผีห้างนานี่เกิดขึ้นตอนอายุ7ขวบคือตามพ่อไปนาตอนกลางคืนทางรกมากพ่อบอกให้รอที่ห้างกลางทางเดี๋ยวแกจะปิดน้ำเสร็จก็จะเดินกลับมารับกลับบ้านก็นั่งรอพ่อไปค่ะนั่งไปสักพักหนึ่งลมก็พัดแรงขึ้นมองเห็นผีลอยออกจากต้นมะม่วงข้างห้างเท้าชี้ลงพื้นมือแนบกับลำตัวก้มหน้าลอยเข้ามาเลยก็เลยวิ่งลงจากห้างไปนั่งตรงกลางจอมปลวกร้างที่ยุบตัวลงเป็นวงขาวๆให้จอมปลวกเนี่ยช่วยบดบังไม่ให้ผีเห็นนะคะปากก็ตะโกนเรียกให้พ่อช่วยสักพักแกก็วิ่งมาช่วยนะคะเรื่องสุดท้ายที่คุณทวิเดชส่งมานะคะเป็นเรื่องของปีศาจสระน้ำคือคุณทวิเดชบอกว่ามันเอาคนจมน้ำตายปีละหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนเอ่ยสิงสาราสัตว์เอ่ยคือแม้กระทั่งหมาเนี่ยแหละหมาลงไปกินน้ำลงไปเล่นน้ำคือมันร้อนอะไรประมาณนี้ดึงหมาลงไปต่อหน้าต่อตาคนงานที่สร้างมนดบกลางน้ำในสระเคยพาหลานไปเดินเล่นตอนช่วงปี54ตอนน้ำท่วมใหญ่บนคูสระนะคะหลานร้องลั่นเลยบอกมันจะมาเล่นงานหลานผมต้องเอาหลานมาอุ้มแนบอกมันเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่สึกไปเอาเมียหอบเงินไปหลายล้านตอนหลังก็เป็นมะเร็งตายก็เลยมาเป็นปีศาจเฝ้าสระน้ำอยู่ในวัดเฮี้ยนมากกินคนกินสัตว์ตอนหลังก็มีพระมาสร้างศาลให้ก็เลยเลิกเฮี้ยนอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องจากคุณทวิเดชพรมไทยนะคะที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีแต่บีขอติงคุณทวิเดชนิดนึงอย่าเรียกว่าติงแล้วกันแนะนำนะคะอนาคตนะถ้าคุณทวิเดชส่งเรื่องเข้ามาให้บีอีกบีขออนุญาตรบกวนเป็นเรื่องยาวๆไปเลยนะคะเป็นเรื่องเดียวเจาะจงเป็นเรื่องยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังทางบ้านจะได้อรรถรสมากกว่านี้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นบีเองก็ต้องขอบพระคุณสำหรับเรื่องเล่าที่ส่งเข้ามาทางพระเจอผีให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังด้วยค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องของเจ้าเก่าเจ้าประจำของบีกันบ้างค่ะพี่บุหลันดันเมฆนะคะเจ้าของเรื่องที่เคยส่งเรื่องสยองมาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปค่อนข้างหลายเรื่องแล้วทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของยายบุ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นตอนที่พี่บุหลันอายุประมาณ9ขวบราวๆปี32 33นะคะเรื่องของเรื่องคือยายบุ้งแกเป็นลูกบุญธรรมของยายทวดของพี่บุหลันยายทวดเนี่ยแกเคยเล่าให้ฟังว่าเห็นยายบุ้งถูกทิ้งไว้ข้างถนนตอนนั้นยายบุ้งอายุน่าจะประมาณสัก 4-5 ขวบได้ยายทวดแกสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงแต่ว่ายายบุ้งเนี่ยแกจะเป็นคนที่มีสติไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะบางครั้งก็ดูปกติทุกอย่างนานๆจะมีอาการเพี้ยนให้เห็นเช่นพูดคุยคนเดียวจะพูดจะไปจะมาคือเหมือนคุยกับคนอื่นนะคะพ่อก็มีคนถามแกบอกพ่อมีคนถามแกบอกคุยกับใครแกก็จะตอบเอาก็นี่ไงแกก็ชี้ไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่าช่างเถอะบอกไปก็ไม่เข้าใจไม่เห็นอยู่ดีแล้วแกก็เดินหนีไปค่ะคุณผู้ฟังใครๆเขาก็เลยคิดว่าแกเนี่ยเป็นบ้าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กแกถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวแกก็เลยมโนว่ามีเพื่อนจินตนาการหรือว่ามีคนมาอยู่มาคุยกับแกมาถามแกเรื่องญาติเรื่องพ่อแม่พี่น้องทีนี้เนี่ยพอหลายๆคนได้ยินได้ฟังแบบนั้นได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกปกติเฉยๆกับแกแต่ก็มีคนถามแกเหมือนกันนะเรื่องของพี่น้องเรื่องของพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของแกก็จะเงียบไม่ตอบถามยังไงแกก็จะเอาแต่นิ่งเวลากินแกก็จะแยกกินคือไม่ไปนั่งกินข้าวรวมกับคนอื่นจนกระทั่งถึงวันที่เกิดเรื่องค่ะตอนเย็นหลังจากแกต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกไปเรียบร้อยแล้วแกก็ไปเอาข้าวให้หมาเอาข้าวให้แมวพอเสร็จแกก็ไปตักข้าวมากินมานั่งอยู่หลังบ้านซึ่งปกติแกจะตักกินทีหลังเพื่อนตลอดแล้วแกก็มักจะตักกินข้าวหน้าบ้านส่วนหมาแมวก็หลังจากแกกินข้าวเสร็จแกก็จะให้มันแล้ววันนั้นแกอาบน้ำเข้านอนตั้งแต่ยังไม่3ทุ่มซึ่งปกติแกจะอาบน้ำตอน4ทุ่มแล้วก็จะเข้านอนประมาณไม่เกิน5ทุ่มคือเป็นแบบนี้ประจำเลยนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าแกนั่งดูข่าวดูละครก่อนถึงจะอาบน้ำนอนซึ่งวันนั้นแกก็เป็นแปลกๆไปแต่ก็คิดว่าเออแกคงเหนื่อยคงไม่สบายก็เลยทำอะไรเร็วๆให้เสร็จจะได้พักผ่อนก็เลยคิดกันแบบนี้ก็เลยเฉยๆไม่มีใครท้วงติงหรือว่าไม่มีใครพูดอะไรออกไปได้แต่สงสัยแต่ประมาณตีสามจะเข้าตีสี่ค่ะซึ่งคุณบุหลันเนี่ยจะลุกเพื่อไปช่วยยายเตรียมของขายก็เห็นว่ามีคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำก็เลยตะโกนถามว่าใครก็ได้ยินแต่เสียงอืมก็เลยอ๋อเฮียบุ้งนึกในใจนะเกิดเฮี้ยนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นึกแบบลุกมาอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่ไก่ยังไม่ตื่นตั้งแต่ไก่ยังไม่โหเลยสักพักหนึ่งแกเดินออกมาก็เลยร้องบอกโอ้โหแต่งตัวซะแบบสวยใช่นะยายบุ้งเออมีนัดกับหนุ่มเหรอก็แอบแซวกันไปอาบน้ำทาแป้งใส่ชุดใหม่สวยหอมแต่เช้าเลยแต่แกก็มองแล้วก็ยิ้มนิดๆแล้วก็เดินหนีไปคุณบุหลันก็เลยหันกลับไปมองว่าแกจะไปไหนแต่ก็เห็นแกมุดมุ้งเข้าไปนอนต่อตรงที่นอนแกนั่นแหละก็เลยคิดว่าเออแบบนี้ก็ได้ด้วยเว้ยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ทำกิจของตัวเองต่อไปจนเวลา7โมงเช้าได้ยินเสียงของยายทวดเอ็ดตะโรเรียกยายบุ้งบอกอีบุ้งอีบุ้งสายตูดโด่งแล้วมึงยังนอนอีกเหรออีบุ้งโหอีเวนมึงเนี่ยนอนอะไรนักหนาไปเอาวัวเอาควายไปเลี้ยงเร็วๆแล้วแกก็เดินเข้าไปตรงที่ยายบุ้งนอนแกก็ตะโกนเรียกอีบุ้งอีบุ้งทุกอย่างเงียบค่ะคุณผู้ฟังไม่มีเสียงตอบหรือท่าทางที่จะตื่นเลยยายทวดแกก็เลยเอาไม้เท้านี่แหละตีแย่ๆอยู่ 2-3 ทีก็เงียบแกก็เลยตะโกนลั่นบ้านบอกอีบุ้งอีบุ้งมึงเป็นอะไรมาดูมันหน่อยสิทุกคนก็เลยรีบเข้าไปดูค่ะแล้วก็สรุปว่ายายบุ้งตายแล้วคงจะนอนไหลตายทุกคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะยายบุ้งทำไมดูเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำคือตัวของแกก็ยังหอมมีชุดใหม่มีอะไรด้วยคุณบุหลันก็เลยบอกทุกคนอย่างที่เห็นว่าก็เห็นยายบุ้งเนี่ยลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนประมาณตีสามตีสี่ยายทวดก็เลยบอกว่าเออมันก็คงจะรู้แหละว่ามันตายมันก็เลยไปอาบน้ำไว้ก็ดูสิข้าวของที่นอนมันมีน้ำอบไทยมีสายสินมีธูปมีเทียนมีดอกบัวพร้อมเลยทุกคนก็เลยหันไปมองที่ยายบุ้งตายคือหันไปมองตามที่ยายทวดบอกทุกคนต่างก็ตกตะลึงกันหมดจนถึงคืนวันสวดศพวันแรกค่ะเขาก็เอาศพยายบุ้งไปไว้ที่บ้านเป็น บ้านใหม่นะคะก็คือเป็นบ้านของพี่สาวของคุณบุหลันนั่นเองนะคะลูกสาวคนโตของยายทวดคนนี้แหละหลังจากสวดศพเสร็จลูกหลานทุกคนก็จะมานอนรวมกันที่ลานหน้าบ้านรวมทั้งคุณบุหลันด้วยแต่ว่าพอคืนที่สองคุณบุหลันกับพี่ชายไม่นอนจะกลับไปนอนบ้านเดิมเพราะว่าตรงที่นอนเฝ้าศพเนี่ยยุงมันเยอะก็เลยขอกลับแต่พอเวลาสี่ทุ่มเสร็จๆได้ก็มีเสียงคนมาเรียกอยู่ที่หน้าบ้านบอกออนเอ้ยออนออนเอ้ยมาอยู่กับยายเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยแรกๆก็นึกว่ายายมาเรียกหรือเปล่าวะให้ลงไปนอนเป็นเพื่อนก็นึกในใจก็เลยเปิดประตูหน้าต่างออกไปดูก็เห็นว่ายายบุ้งค่ะยายบุ้งมายืนกวากมือเรียกแล้วก็ชี้ไปที่บ้านงานเนี่ยบ้านที่เอาศพไว้นี่แหละนะคะคือบ้านที่เอาศพไว้นี่จะเป็นบ้านใหม่เป็นคนละหลังกันกับบ้านที่คุณบุหลันนอนแล้วก็ยายบุ้งเคยอาศัยอยู่นะคะพอเห็นแบบนี้แล้วค่ะคุณบุหลันรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านงานทันทีจนคนอื่นๆถามว่าเอ้าไหนบอกจะกลับไปนอนที่บ้านไงคุณบุหลันก็เลยบอกไปโอ้ยนอนไม่ได้หรอกยายบุ้งไปเรียกให้มานอนอยู่ที่นี่ถ้าไม่มาที่นี่นะกลัวว่ายายบุ้งเนี่ยจะมากวนอยู่ทั้งคืนแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องของคุณบุหลันนะคะที่ส่งเข้ามาเออน่ากลัวเนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตในสมัยเก่าๆประมาณปี32 33นะคะความเจริญยังไม่รุดหน้าเท่ากับปัจจุบันนี้บีพอจะนึกภาพออกนะบ้านสมัยก่อนเป็นยังไงบ้านตามต่างจังหวัดหรือว่าตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญนี่มันเป็นยังไงแล้วอีกอย่างนึงพิธีศพหรือว่างานศพเนี่ยมันน่ากลัวมากคุณผู้ฟังมันมีเรื่องนึงอ่ะคือทำให้บีแวบขึ้นมานึกได้ว่าสมัยตอนเป็นเด็กประมาณ7ปี8ปีเราก็พอจะจำเรื่องราวต่างๆได้คลับคลายคลับคลาแล้วมันก็จะมีบางเรื่องนะคะที่มันชัดเจนอยู่คือบีเองเนี่ยไปอยู่ที่บ้านยายคือเกิดอยู่ที่บ้านหนองเหี่ยบ้านที่บีขอบริจาคเงินสมทบสร้างกำแพงวัดนี่แหละนะคะเป็นบ้านของคุณแม่เป็นบ้านของยายคือเกิดที่นี่โตที่นี่จนอายุประมาณ9ขวบแล้วค่อยย้ายกลับมาเรียนอยู่ที่บ้านพ่อซึ่งห่างกันประมาณ 6-7 กิโลนะคะตอนนั้นเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์มั้งหมู่บ้านของพ่อก็จะอยู่ไกลกันกับหมู่บ้านของยายหน่อยบีก็ยังคงอยู่หมู่บ้านของยายตกตอนเย็นพ่อก็ไปรับนะคะไปปั่นจักรยานวงล้อ28ใครที่ไม่รู้ว่าจักรยานวงล้อ28เป็นยังไงให้ไปดูในละครเรื่องกรงกรรมนะคะช่อง3จะเห็นอยู่ว่าอาซาปั่นจักรยานคันแบบนั้นแหละเป็นจักรยานวงล้อ28บีก็ซ้อนท้ายเวลาซ้อนท้ายนี่มันต้องอ้าขากว้างๆใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตะแกรงแบบตะแกรงสี่เหลี่ยมใหญ่มากคุณผู้ฟังขาทางหมดเลยวันนั้นกลับมาช่วงเย็นแล้วนะคะประมาณสัก5โมง6โมงโพลเพลแล้วล่ะปั่นจักรยานมากำลังจะเข้าถึงหมู่บ้านของพ่อแล้วแล้วมันมีเสียงจากป่าช้าข้างทางคือจะต้องผ่านป่าช้าก่อนมันจะมีหมู่บ้านติดกันระหว่างบ้านยางเดี่ยวกับบ้านหนองถมสมัยก่อนบ้านพ่อคือบ้านหนองถมแล้วก็มีโรงเรียนขั้นกลางแล้วก็เป็นบ้านยางเดี่ยวนะคะก็จะมาทางบ้านยางเดี่ยวนี่แหละมืดแล้วล่ะเท่าที่จำได้มีเสียงคนคุยกันในป่าช้าอุ๊กอักอุ๊กอักเสียงขุดดินพึบพับพึบพับก็มารู้ความหลังนะคะว่าหลังจากที่ผ่านมาว่าคนชื่อเพนแกตายแกผูกคอตายแล้วก่อนหน้าที่บีกับพ่อเนี่ยจะปั่นจักรยานผ่านจุดนั้นมาเนี่ยประมาณสัก 30-40 นาทีเขาเพิ่งจะเอาศพเข้าไปในป่าช้าเอาเข้าไปช่วงค่ำนะคะก็จะเป็นการไม่ได้เอาใส่โลงศพนะใครที่ดูภาพยนตร์เรื่องอำแดงเหมือนกับนายฤทธิ์เนี่ยจะเห็นว่าที่บ้านบีเขาจะเอาฟูกห่อแล้วก็เอาเชือกมัดแล้วก็หาบกันไปนะคะก็เอาไปฝังสาเหตุที่ตายนี่คือแกผูกคอตายค่ะแกบอกว่าแกเป็นบ้าหมูชาวบ้านบอกว่าแกเป็นลมบ้าหมูแล้วก็เป็นคนสติไม่ค่อยดีคือก่อนหน้าที่แกจะตายเนี่ยแกเลี้ยงหลานให้กับน้องสาวแกแล้วหลานนอนอยู่ในเปลที่ใช้ผ้าขาวม้าผูกอยู่กลางทุ่งนาแกก็เล่นกับหลานไปไกวหลานไปแล้วอยู่ๆไม่รู้อีท่าไหนเอาผ้าขาวม้าอุดปากหลานอายุไม่กี่เดือนนะคะตายในเปลเลยแล้วหลังจากนั้นมาประมาณ 3-4 วันแกก็ผูกคอตายตามหลานของแกไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้บีคิดขึ้นมาแวบขึ้นมาว่าในสมัยก่อนมันน่ากลัวยังไง ในสมัยก่อนมันมืดยังไงและมันมืดเร็วแค่ไหนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ความสว่างหรือว่าความเจริญก็รุกล้ำเข้าไปตามต่างจังหวัดตามชนบทมากโขจนความน่ากลัวเหล่านี้มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณพี่บุหลันด้านเมฆด้วยนะคะแฟนคลับแฟนรายการพระเจอผีที่กรุณาส่งเรื่องเล่าเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องจากพี่โทนี่เป็นเรื่องพ่อเล่าให้ฟังพี่โทนี่เจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะคะบอกว่าสวัสดีครับน้องบีแล้วก็เพื่อนๆชาวพระเจอผีทุกท่านวันนี้พี่โทนี่เองนะคะก็มีเรื่องผีๆมาฝากให้บีเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องก่อนน้องโทนี่เคยเล่าให้ฟังไปว่าแม่ต้องไปทำธุระที่จันทบุรีเป็นประจำทุกเดือนเลยคือแม่ต้องไปอยู่กับญาติที่ท่าใหม่แล้วก็ให้พ่อเนี่ยดูแลพี่โทนี่แล้วก็น้องที่สัตหีบจำได้นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็คราวนี้ล่ะค่ะสองพี่น้องปิดเทอมแม่ก็เลยเอาเราสองคนไปฝากไว้กับญาติที่ท่าใหม่ด้วยขอเอ่ยชื่อเลยคือคุณย่าแล้วก็คุณป้าคุณลุงพี่ๆที่ท่าใหม่ด้วยเมื่อประมาณปี2516ตอนนั้นขึ้นชั้นป.5แล้วแม่เดินทางจากทำธุระที่จันทบุรี6วันแล้วก็กลับมารับพวกเราพี่น้องไปพักช่วงปิดเทอมโดยทิ้งพ่อให้ทำงานที่สถานีไฟฟ้าสัตหีบคนเดียวและพ่อจะตามไปรับทีหลังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพ่อเป็นตัวเอกของเรื่องเพราะว่าพ่อเป็นคนเล่าให้ฟังที่บ้านยายเจียงแกมีบ้านอยู่ที่ท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรียายเจียงมีลูกสาวคนเดียวคือป้าหุนสามีป้าหุนคือลุงยูนมีลูก3คนคนโตพี่ป้าพี่ม็อกแล้วก็อีกคนจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยแม่พาเราไปพักแล้วก็ไปเที่ยวตามสวนเงาะสวนทุเรียนลางสาดสมัยก่อนเขาไม่ได้ปลูกลองกองซึ่งสมัยโน้นก็ไม่รู้จักกันด้วยว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ได้แพร่หลายมันยังไม่ได้มาจากทางใต้บ้านยายเจียงเนี่ยอยู่ตรงไหนปัจจุบันนี้จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันลึกลับแล้วก็ถึงท่าใหม่แล้วก็ต้องวิ่งรถเข้าไปผ่านสวนผลไม้เยอะแยะมากมายแต่ว่าดีหน่อยนะคะคุณผู้ฟังที่บ้านยายเจียงนี่ติดกับถนนรถก็แล่นผ่านมาก็จอดได้เลยจำได้ว่าเมื่อประมาณปี2516พี่โทนี่บอกว่ายายเจียงอายุ61ปีแล้วท่านเองก็คงจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วป่านนี้ซึ่งทางญาติของแม่ทางนู้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อเลยไม่รู้ข่าวคราวความเป็นไปเป็นมาอะไรทั้งสิ้นว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงยายก็61ปีป้าก็46พี่ๆก็17 18นี่ก็ผ่านไปตั้ง46ปีพวกเขายังคงอยู่ที่เดิมหรือเปล่ายังไงก็ไปไม่ถูกจำสถานที่ไม่ได้ด้วยเรื่องของเรื่องคือบ้านยายเจียงติดถนนแต่ว่าต้นไม้แถวท่าใหม่นั้นเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่คลุมทางร่มรื่นมากในเวลากลางวันต้นกระท้อนหรือที่เรียกกันว่าต้นบักต้องนี่แหละนะคะก็สูงใหญ่ต้นสตอแล้วก็ต้นอะไรต่อมีอะไรคือสูงใหญ่ปกคลุมถนนไปหมดร่มรื่นดีค่ะแต่ว่าตกกลางคืนนี่น่ากลัวชิบยายเจียงเป็นคนแก่ใจดีใจเย็นขยันชอบเล่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้พี่โทนี่กับน้องฟังอยู่เรื่อยๆสนุกนะที่แกเล่าเนี่ยแต่แกไม่เล่าให้หลานแกฟังหลานแกก็ไม่ค่อยชอบฟังด้วยแต่ว่าต่างกันพี่โทนี่กับน้องชายชอบฟังมากทุกวันป้าหุนจะเข้าไปกรีดยางตอนตีห้าแล้วก็นำยางกลับมาใส่น้ำกรดแล้วก็รีดด้วยเขาเรียกว่าเหล็กเป็นแผ่นๆนะคะเอามาตากไว้ที่ห้องหลังบ้านจนแห้งแล้วก็นำไปขายที่บ้านก็เลยตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นยางตากแห้งแล้วค่ะแล้วก็กลิ่นน้ำยาที่ใส่ในยางคนทำสวนยางน่าจะรู้นะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เหม็นมากนะถ้าคนที่ชินกับกลิ่นแล้วมันก็ไม่ได้หอมคือทนได้ประมาณนี้เมื่อพูดถึงปิดเทอมแม่ชอบเอาพี่โทนี่ไปอยู่แล้วก็น้องเนี่ยไปอยู่ในไร่ในสวนแม่มีคนแก่ๆรักแกชอบแกเยอะแยะเพราะว่าเขาก็รักพี่โทนี่กับน้องด้วยแต่ว่าพี่โทนี่กับน้องนี่เป็นเด็กที่ไม่ดื้อไม่ซนคือชอบผจญภัยนะไม่อยู่นิ่งแต่ว่าไม่ได้ดื้อไม่ได้ซนเออน่าคิดนะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนก็เลยทำให้คนแก่ๆเหล่านั้นเนี่ยปวดหัวบ้างเล็กน้อยนะคะกับพฤติกรรมชอบผจญภัยชอบแอดเวนเจอร์มีอยู่ปีนึงวกไปอีกเรื่องอื่นละคือมันนึกได้ก็เอาซะหน่อยละกันเนาะพี่โทนี่เขียนมานานละเขียนมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่อ่านให้แกเดี๋ยวแกน้อยใจไปงวดหน้าไม่มีเรื่องน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกคือปีนั้นเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอม แม่พาพี่โทนี่กับน้องชายนะคะสองคนไปฝากไว้กับตายายคู่หนึ่งตาชื่อตาเจิมยายชื่อยายหงวนสองท่านนี้เนี่ยท่านก็เสียชีวิตไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วตาเจิมเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่กลัวผีชอบถือศีลชอบสวดมนต์ตอนกลางคืนพอ2 ทุ่มก็เริ่มสวดมนต์ละแล้วก็เรียกให้พี่โทนี่กับน้องไปนั่งพนมมือสวดมนต์ด้วยทุกครั้งยายหงวนเองก็เหมือนกันเป็นคนขยันทำกับข้าวอร่อยอย่าบอกใครเลยถ้าวงในมีในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องไปเวรี่กู๊ดแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นแกงบอนที่บ้านบีเรียกแกงนางหวานนะแกงบอนอย่าเรียกว่าแกงบอนเพราะว่าปากจะคันยุบยิบยุบยิบนะคะหรือว่าจะเป็นแกงสายบัวเอาไปทำขนมก็อร่อยลืมเล่าให้ฟังว่าตากับยายแกอยู่กัน2 คนไม่มีลูกกันตั้งแต่อายุ19 ปีละอยู่กันจนปัจจุบันนี้ที่ไปพักด้วยกันตอนนั้นตาก็61ละยายก็59 ปีละ2 คนถือว่าเป็นคนแก่ที่ใจดีแต่ว่ายายหงวนนี่เป็นคนขี้บ่นบ่นเก่งเหลือเกินบ่นเก่งเหมือนแม่คุณโทนี่เลยคือบ้านแกจะอยู่ติดกับสระบัวหลวงใหญ่เป็นที่ของแกนะแล้วก็ปลูกบัวไว้เยอะมากคุณโทนี่ก็ไปเก็บดอกบัวช่วยแกถ้ามีฝักก็ช่วยแกเก็บแกก็จะเอาออกไปขายที่ตลาดทุกวันยายจะหาบของเนี่ยจะเอาไปขายโดยยายจะทำกับข้าวทุกวันค่ะทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็มีดอกบัวเป็นกำกำมัดมัดไปขายด้วยเอาใส่หาบไปขายที่ตลาดบ้านนอกที่ห่างจากบ้านประมาณ8 กิโลเมตรคือเดินไปนะออกจากบ้านตอน5 ทุกวันยายนี่เก่งเนาะไม่กลัวความมืดไม่กลัวผีด้วยคุณโทนี่ก็ถามยายทุกวันบอกว่ายายทำไมแข็งแรงจังเดินไปตั้ง8 กิโลมันไม่มีรถยนต์โดยสารนี่นาอยู่ในป่าค่อนข้างลึกบางครั้งคุณโทนี่ก็ไม่เข้าใจแม่เลยว่าทำไมปิดเทอมนี่ต้องพาลูกๆไปเที่ยวบ้านคุณตาบ้านคุณยายทำไมไม่พาไปเที่ยวทะเลนู่นไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่ดันเอาเราไปส่งอยู่ในป่ารกๆ กับคนแก่ตอนหลังมารู้นะคะว่าแม่เนี่ยมองการไกลแม่บอกเหตุผลว่าอีกไม่นานป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติสวยๆก็จะถูกรุกรานเป็นถนนหนทางหมดสภาพสวยๆของธรรมชาติก็จะสิ้นไปแม่ก็อยากให้ซึมซับแล้วก็เห็นคุณค่าธรรมชาติโดยใช้วิธีปลูกฝังค่านิยมคนที่แกมองแล้วว่าไว้ใจมีศีลธรรมขยันประหยัดเห็นค่าของทรัพยากรเหล่านี้ก็คือตาเจิมกับยายหงวนซึ่งก็ไปซึมซับเอาสิ่งดีๆให้ติดตัวไปกับลูกของแกก็คือคุณโทนี่แล้วก็น้องชายนั่นเองก็เพิ่งเข้าใจตอนโตนี่แหละอ่ะมีอยู่วันนึงยายทำกับข้าวเสร็จตอนประมาณ5 โมงเย็นเตรียมตักใส่หม้ออวยสีน้ำเงินสมัยก่อนนะเพื่อเอาไปขายที่ตลาดยามเช้าห่างไปอีก8 กิโลวันนั้นยายทำแกงบอนแกงส้มไหลบัวแกงส้มไหลบัวเคยกินนะเคยกินแต่ว่าที่บีกินมันจะเป็นบัวมันไม่ใช่บัวหลวงอะมันเป็นบัวแดงนะก็จะเอาใส่ปลาทูด้วยอร่อยจังมีไข่เค็มที่ยายทำไว้ด้วยข้าวหมากห่อใบตองหม้อขนมปลากิมใส่ไข่หาบเรียบร้อยใส่หาบเรียบร้อยหมดเลยพร้อมที่จะเดินทางไปขายตอน5 ยายก็รีบเข้านอนตอน2 ทุ่มตาเจิมก็เริ่มสวดมนต์2 คนพี่น้องก็ไปสวดมนต์นั่งฟังตาสวดตามระเบียบแต่ว่าจุดเด่นของตาเจิมจะมีอยู่ตัวอย่างนึงนะคะคือตาของแกมันจะน่ากลัวมากน่ากลัวคือตอนกลางคืนตาแกจะไม่ค่อยกระพริบแล้วไฟฟ้าเนี่ยคือไม่มีแน่นอนมันจะมีแต่ตะเกียงน้ำมันก๊าซเวลาที่แสงตะเกียงสะท้อนไปที่หน้าตาเจิมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวดีเหลือเกินดีอย่างเดียวคือตาแกยังมีแววอยู่ไม่งั้นอุนโทนี่กับน้องนี่ตายแน่นอนบทสุดท้ายจำไว้ไม่เคยลืมท่านจะจบด้วยประโยคที่ว่ายานทันตาศัตรูจังงังขอให้วินาศสันติแกท่องอยู่อย่างนี้3 จบแล้วก็หันมาสอนว่าจำไว้นะลูกไปที่ไหนสวดแบบนี้จะแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีทุกอย่างเลยผีสางนางไม้ทำอะไรเราไม่ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ไปนอนแล้วคืนนั้นก็นอนกับตาส่วนยายนอนอีกห้องหนึ่งก็ต้องรู้สึกสะดุ้งตื่นเมื่อหลับไปได้สักพักใหญ่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมยายลุกขึ้นเตรียมข้าวของเร็วกว่าปกติทุกวันไป5 นี่เพิ่ง3 กว่าเองก็เลยถามยายไปบอกยายทำไมตื่นไปขายของเร็วจังนี่เพิ่ง3 เองยายก็เลยบอกอ๋อวันนี้มีคนเขาสั่งแกงบอนทั้งหม้อเลยยายก็เลยจะรีบเอาไปให้เขาตอน4เอาไปเลี้ยงพระทำบุญบ้านนะลูกยายก็เลยต้องกุลีกุจอล้างหน้าล้างตาแต่งตัวพร้อมหาบของออกจากบ้านไปคุณโทนี่ก็เริ่มลงนอนหลับต่อก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกเมื่อได้ยินเสียงร้องดังลั่นจากที่ยายออกไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงก็ตกใจว่าเสียงใครอะอ้าวเสียงยายเองยายตะโกนเสียงหลงดังลั่นทั้งที่เคี้ยวหมากไปด้วยไม่ยอมคายออกพูดว่าปวดขี้ปวดขี้ ก็เลยสงสัยว่าทำไมยายปวดก็ไม่น่าจะร้องแบบน่ากลัวแบบนี้นะตกใจเหมือนโดนอะไรมาตาก็เลยรีบไปเปิดประตูให้ทันทีเห็นยายหน้าตาตื่นก็เลยวิ่งตามตาไปเมื่อตาเปิดประตูให้ยายเข้ามายายก็นั่งซุดลงหอบแฮกๆก็เลยถามยายตามที่ได้ยินมายายปวดขี้ทำไมต้องวิ่งแล้วก็ร้องน่ากลัวแบบนี้ข้าไม่ได้ปวดขี้ข้าบอกว่าเปิดทีผีมันวิ่งไล่หลอกมาหาบกับข้าวกระจุยกระจายทิ้งหมดหกหมดของเสียหายหมดแล้วยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตรงบ้านหลังเก่าๆที่เป็นบ้านร้างเลยจากบ้านเราไปประมาณ1กิโลเมตรนี่แหละขณะที่หอบของผ่านหาบของผ่านมีเสียงผู้หญิงถือตะเกียงมาเรียกก็เลยหยุดมองผู้หญิงก็เลยพูดว่ายายจ๋าซื้อขนมหน่อยยายบอกว่าเสียงมันเย็นเหลือเกินมันเย็นชัดๆแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทีแรกก็กะว่าจะไม่หยุดหรอกแต่เห็นคนเดินออกมาจากบ้านร้างนี้ก็เลยหยุดแล้วก็ฉุดคิดว่าใครมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นบ้านร้างไป10กว่าปีแล้วนี่หว่ายายก็เลยถามไปบอกจะเอาอะไรล่ะคุณวันนี้มีกับข้าวขนมแล้วก็อีกหลายอย่างผู้หญิงคนนั้นก็บอกขอข้าวหมาก6ห่อปลากิม6ถ้วยแกงบอน6ถุงจ้ะแต่ยายมองไม่เห็นหน้านะรู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงเอาแล้วอยู่กันกี่คนล่ะหนูสั่งซะหลายอย่างเลยแกงบอนยายจะเอาไปส่งเขาไม่ได้ขายนะเป็นแกงส้มไหลบัวละกันเนาะผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกมีกัน6คนรวมทั้งตัวฉันด้วยจ้าในขณะที่ยายกำลังตักขนมอยู่โดยที่ไม่ได้มองไปว่ากำลังมีอีก5คนเดินช้าๆมาเรื่อยๆจนจะถึงยายยายเงยหน้าไปมองนะแต่เห็นไม่ชัดเพราะว่ามันมีตะเกียงเพียงดวงเดียวอ่ะก็เห็นว่ามีเด็กอยู่3คนผู้ชาย1คนผู้หญิงแก่1คนรวมผู้หญิงคนที่มาซื้อกับข้าวนี่ด้วยอีกคนนึงเป็น6ขณะที่ตักขนมส่งไปให้เด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแก่ทีละคนยายก็เหลือไปเห็นผู้หญิงแก่ที่ยายส่งถ้วยปลาขนมปลากิมให้กินก็ตกใจค่ะแทนที่หญิงแก่คนนั้นจะเอาช้อนตักกินกลับเอาถ้วยขนมทั้งถ้วยเนี่ยใส่เข้าไปในปากซึ่งขยายใหญ่กว่าถ้วยเท่านั้นแหละยายทิ้งหาบทิ้งทุกอย่างวิ่งอย่างเดียวกลับบ้านแบบไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วจนมายืนเรียกอยู่หน้าบ้านนี่แหละบอกเปิดทีแต่คุณโทนี่ได้ยินไงบอกปวดขี้เออเนาะมันก็สระอีใกล้เคียงกันกับสระอีเนาะตาก็เลยพูดขึ้นว่าบ้านร้างหลังนี้มันตายกันหมดไปตั้งนานแล้วไม่มีใครเคยโดนหลอกเลยทำไมยายต้องไปพบเจอได้ยังไงมันร้างมาเกือบ10ปี20ปีแล้วนะยายก็บอกไม่รู้ข้าผ่านเอาของไปขายตั้งหลายปีก็ไม่เคยเจอทำไมวันนี้ถึงเจอก็ไม่รู้คุณโทนี่ก็เลยถามยายบอกว่ายายเห็นหน้าผีพวกนี้ไหมยายก็บอกว่าเห็นไม่ชัดเห็นแต่เป็นรูปร่างเป็นเด็กเป็นผู้หญิงแก่แต่ปากมันนี่นะโอ้โหอ้ากว้างเอาถ้วยขนมยัดเข้าไปได้ทั้งถ้วยเลยคุณพระคุณเจ้ายายนั่งสบถอยู่พักใหญ่จนเช้าตั้งแต่วันนั้นยายก็ไม่ออกไปขายของในเวลานั้นอีกเลยจะไปก็รอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องจริงอะนะของคุณโทนี่ที่เกิดขึ้นกับคุณยายหงวนแล้วก็ตาเจิมอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเมนหลักของเรื่องที่บีจะเล่าเลยคือเรื่องของพ่อเล่าให้ฟังที่เล่าผ่านมาเนี่ยไม่ใช่สาธยายหรือว่าเกริ่นนะเขาเรียกว่าของแถมเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะเป็นเรื่องผีของเยงหวนแล้วก็ตาเจิมก่อนทีนี้เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องพ่อเล่าให้ฟังทุกวันกิจวัตรที่คุณโทนี่อยู่กับเยเจียงอยู่กับป้าแล้วก็พี่ๆก็คือเช้าก็ตื่นคนที่นี่คือตื่นเช้ามากตีสี่ก็ตื่นแล้วยายเจียงจะตื่นมาทำกับข้าวตั้งแต่เช้าเลยป้าก็จะไปกรีดยางถ้าลุงยูนติดงานก็ไปกับลูกชายอีก2คนลูกสาวก็จะช่วยยายทำกับข้าวหรือว่าตักน้ำใส่โอ่งจนสายๆประมาณ8โมงก็มาทำเขาเรียกว่าอะไรนะแช่น้ำยาใส่ยางแล้วก็รีดน้ำหลังจากกินข้าวแล้วพี่ๆก็จะพาพี่โทนี่กับน้องไปทุ่งนาน้ำที่นี่ใสมากเป็นน้ำมาจากน้ำตกเห็นปูปลาว่ายกันเต็มเลยสมัยก่อนเนาะในน้ำมีนามีปลาในนามีข้าวก็สนุกกันกับกิจวัตรกิจกรรมประจำวันในวันหนึ่งไปบางทีพี่ก็พาเข้าสวนไปเก็บระกำมากินหรือผลไม้อะไรต่างๆบางทีนะป้าเนี่ยก็ให้พี่ไปตัดต้นผักที่ชื่อว่ากระวานมันก็จะเหมือนต้นข่าอยู่บนเขาแถวจันทบุรีเนี่ยมันจะมีเยอะแถบจังหวัดอื่นไม่น่าจะมีไม่น่าเคยเห็นนะมันจะเป็นพืชที่เอาไปใส่แกงเผ็ด ผัดเผ็ดของป่ารสชาติมันจะเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยแต่ว่ามันร้อนมากเลยนะคือเคยกินเข้าไปเงี้ยเหงื่อแตกพลักเลยลุงยูนค่ะแกเป็นสัปเหร่อประจำวัดหรือที่ใครเรียกไปทำศพไปปลงศพทุกชนิดแกทำได้หมดลุงยูนมีอาชีพเดียวกันกับตาเจกก็คือเรื่องของตาเจกที่พี่โทนี่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แหละนะคะที่เหมือนกันกับลุงยูนคือใช้ฝาโลงทำบ้านเลยแหละลุงยูนไม่ค่อยนอนบ้านแกจะอยู่แต่ในสวนผลไม้ของแกซึ่งมีผลไม้ชุกมากบ้านที่แกทำด้วยฝาโลงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบยกสูงเกือบ2เมตรโล่งๆมีห้องตีด้วยฝาโลงอยู่ห้องเดียวลุงยูนชอบดื่มเหล้าขาวแต่ว่ากินไม่มากกินก่อนกินข้าวช่วง4โมงเย็นลูกชายแกก็จะเอากับข้าวมาส่งให้ทุกวันคุณโทนี่เองก็ยังเคยไปด้วยบ่อยๆลุงแกก็ชวนไปนอนค้างที่กระต๊อบที่แกอยู่กลางสวนนี่แหละแต่ไม่กล้านอนลูกแกก็ไม่กล้านอนพอเห็นฝาโลงแล้วย่านกลัวเข็ดจากกระท่อมตะเจกแล้วจะมากระท่อมตะยูนอีกก็ไม่ไหวนะคะทีนี้เคยถามลุงยูนว่าปล่อยบ้านทิ้งไว้แบบนี้ไม่มีขโมยมาหรอแกก็บอกว่าโอ้ยมันไม่กล้ามาเอาไปเลยแกก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งแกไม่อยู่ไปทำศพอยู่ที่วัดมีผู้ชายคนนึงจะมาตามแกไปทำศพเมียที่ป่วยเป็นไข้ป่าเสียชีวิตผู้ชายคนนั้นก็ไปตะโกนเรียกลุงยูนแต่ก็เงียบก็เลยขึ้นไปบนบ้านไปนั่งพิงเสากลางบ้านอยู่ซึ่งเป็นไม้ทั้งต้นเพื่อคอยลุงขณะที่นั่งอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงถามมาบอกว่ามาหาใครล่ะเป็นเสียงผู้ชายแหบๆผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกไปบอกมาหาลุงยูนและแกก็หันมองรอบบ้านก็ไม่เห็นมีใครขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย3โมงเย็นนะคะก็คือชายคนนั้นได้ยินเสียงแต่ว่าไม่เห็นมีใครก็เลยลุกขึ้นยืนมือที่ถือขวานอยู่ก็กำขวานไว้แน่นเลยเหงื่อแตกสงสัยแล้วว่าอ้าวตะกี้เสียงมันมาจากไหนก็เลยเอ่ยถามอีกบอกว่าแล้วใครอ่ะแล้วอยู่ไหนล่ะฉันไม่เห็นเลยพร้อมกับสายตามองไปทั่วบ้านอยู่นี่ไงพอสิ้นเสียงมันก็โผล่หน้าออกมาจากเสากลางบ้านทันทีชายคนนั้นเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจล่ะตัวเองยืนหันหลังพิงเสาอยู่มีหน้าใครก็ไม่รู้โผล่มาไม่ช็อกตายก็ดีแหละด้วยความตกใจก็เลยเอาขวานเนี่ยฟันเข้าที่ต้นเสากลางบ้านนั้นขวานก็ติดคาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วตัวเองก็กระโดดเรือนวิ่งตะโกนลั่นออกไปลุงยูนเล่าให้ฟังแล้วแกก็หัวเราะห้าห้าไปพร้อมกับชี้ไปที่รอยที่ชายคนนั้นเอาขวานฟันไว้ยังเห็นเด่นชัดอยู่ตายแล้วใครจะไม่กลัวเนาะเป็นคุณโทนี่นี่บอกว่าผมนี่ขี้แตกเยี่ยวแตกคาเสาบ้านนั้นแน่นอนเลยก็เลยถามต่อไปว่าแล้วขวานล่ะลุงแกบอกเอาไปคืนมันแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกระต๊อบกลางสวนลุงนี่น่ากลัวกว่าบ้านตะเจกอีกกลางวันแสกๆยังเฮี้ยนขนาดนี้จนวันหนึ่งถึงคิวของคุณพ่อบ้างคุณพ่อลางานมา2วันเพื่อมาค้างแล้วก็มารับลูกแล้วก็มารับภรรยากลับบ้านเอารถกระบะคันเก่าๆขับมาจากสัตหีบนู่นมารับพอมาถึงบ้านยายเจียงอยู่ที่ริมถนนก็เรียกนะคะเพราะว่าเห็นบ้านของยายเจียงเนี่ยแกปิดฟงปิดไฟมืดสนิทหมดแล้วก็เลยส่งเสียงเรียกค่ะแล้วก็ขับรถไปจอดไว้ที่กระต๊อบกลางสวนเอารถเข้าไม่ได้คือมันมีคลองขวางอยู่ก็ต้องจอดรถไว้แล้วก็เดินเข้าไปประมาณ600เมตรขณะนั้นประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วเมื่อจอดรถเสร็จพ่อก็เดินเข้าไปเกือบถึงกระต๊อบกลางสวนเห็นมีแสงตะเกียงจุดอยู่ก็เลยส่งเสียงเรียกไปก่อนพี่ยุนพี่ยุนก็มีเสียงตอบกลับมาบอกเออพ่อก็เลยบอกทำอะไรกันอยู่แล้วลูกเมียผมไปไหนกันหมดไม่มีใครอยู่บ้านเลยลืมบอกไปว่าบ้านบนกับบ้านสวนอยู่ห่างกัน3กิโลเมตรคือเดินไปก็ถึงแต่พักนึงแหละพ่อพูดแล้วก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆบ้านเรื่อยๆพอถึงตัวบ้านก็เห็นตะเกียงน้ำมันก๊าซตั้งอยู่กลางบ้านแต่ไม่เห็นคนสักคนก็เลยตะโกนเรียกซ้ำบอกพี่ยุนพี่ยุนอยู่ไหนกันล่ะเอออยู่นี่ไงพ่อมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินออกจากกระต๊อบลุงยุนทันทีขับรถมานั่งคอยอยู่ที่บ้านบนก็บ้านยายเจียงนี่แหละที่เรียกว่าบ้านบนแกมาเล่าให้คุณโทนี่แล้วก็แม่ฟังลุงยูนก็ได้ฟังด้วยทีหลังก็เลยบอกว่าเรื่องราวเป็นมายังไงซึ่งพ่อเองเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีแต่แกก็ไม่อยากจะไปพบไปเจอเนาะแกก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นอะไรก็เลยรีบมานั่งรถมานั่งอยู่ที่รถแล้วก็ขับมาคุณโทนี่กับน้องก็นั่งตาแป๊วมองพ่อเล่าพ่อก็เลยถามคุณโทนี่บอกว่าไปไหนกันมาคุณโทนี่ก็เลยบอกว่าไปปิดทอง งานวัดกันมาไปหมดทั้งบ้านเลยลุงยูนอยู่วัดเผาพริกศพอยู่นี่คือเรื่องจริงเรื่องแรกนะคุณผู้ฟังที่พ่อเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเพราะว่าพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยปลูกฝังให้ลูกวิตกกังวลหรือว่าวิตกจริตกับเรื่องความมืดแล้วก็เรื่องของผีสางๆแต่เสียใจด้วยนะพ่อไม่มีผลต่อลูกชายคนนี้คนที่ชื่อโทนี่ถึงพ่อไม่เล่าเรื่องผีเพื่อนก็เล่าจนความกลัวผีมันเข้าไปฝังอยู่ในอนาโตมีของร่างกายแล้วนะคะจนกระทั่งณปัจจุบันนี้พี่โทนี่อายุ57ปีแล้วค่ะแล้วก็ขออนุญาตพี่โทนี่นะคะพี่โทนี่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจนะคะเป็นตำรวจท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักอีกคนนึงของบีด้วยที่กรุณาส่งเรื่องเล่าเรื่องนี้มาให้กับบีเป็นประจำเลยนะคะพี่โทนี่ยังนึกไว้บอกว่าจะนึกเรื่องอะไรสนุกสนุกจะเอามาฝากให้บีเล่าให้เพื่อนๆชาวพระเจอผีฟังอีกนะคนนั้นเล่าบ้างเรื่องจริงของผมบ้างก็คละกันไปเนาะแต่พี่บีเนี่ยหนีพวกเรากลับบ้านนอกไปหลายวันเลยมีแอบแซวด้วยนะคะก็ต้องไปสิมีภารกิจทำงานอยู่กรุงเทพนานนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนกรุงเทพไปซะก่อนลืมคนบ้านนอกไปหมดเลยนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้บีด้วยกันละกันอาจจะมีดื้อบ้างซนบ้างหนีเที่ยวบ้างเป็นบางเวลานะคะแต่ว่ายังคงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังทางบ้านอยู่เหมือนเดิมนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะกับเรื่องเล่าเต็มอิ่มเลยสำหรับวันนี้นะคะ4เรื่องรวดตายมาอาทิตย์นึงเรื่องแรกเรื่องผีจากคุณทวิเดชอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเยบุ้งหรือว่าจะเป็นเรื่องพ่อเล่าให้ฟังของพี่โทนี่แฟนคลับรุ่นบุกเบิกเลยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนอ๋อแล้วที่ลืมไม่ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ